Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, gününüz hayırlı olsun. Allah sizleri gönüllerinizin muratlarına erdirsin. Dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Efendim felaketlerden, afetlerden uzak eylesin. Felaket ve afet deyince buradan takip ettiğimiz kadarıyla ülkenin muhtelif yerlerinde sellerden can ve mal kaybı ve büyük hasar meydana gelmiş. Onlara taziyetlerimi arz ederim. Allah-u Teala Hazretleri başka elem keder efendim vermesin. Sabr-ı cemil ihsan eylesin. Ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara efendim ecir sabırdan dolayı ecirler ihsan eylesin. Allah-u Teala Hazretleri başka elem keder efendim göstermesin. İyilikler ihsan eylesin. Kötülüklerden, her türlü kötülüklerden korusun. Bugünkü cuma sohbetimde Kur'a ile hadis kitabından bir sayfa açtım. Önüme gelen hadisi şeriflerden okuyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın efendim rivayet ettiği bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlar. Leyse şey'ün minel cevarihi yuazzebu eşeddü minel lisan. Yekulü lisan ya Rabbi azzebteni bi azabin la yuazzebu bihil cesedu. Kala haracet minke kelimetün belagatil maşrika vel mağribe fesufike fihed dima ve izzeti le uazziben uazzibeke azaben la uazzibuhu şey'en minel cevarih. Sadaka Resulullah. Bu aziz ve muhterem kardeşlerim dilin, lisanın yani konuşmanın efendim tehlikeleriyle ilgili bir hadis-i şerif çıktı karşımıza. Dikkat edelim, dilimize sahip olalım. Söylediğimiz söze, ahdimize, her şeyimize sahip olalım. Hadis-i şerifin manasını önce efendim nakledeyim. Sonra açıklamasına, onun üzerindeki konuşmaya geçelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki leyse şey'ün minel cevarih yuazzebu eşeddü minel lisan. Efendim insanın çeşitli azası var. Eli, kolu, gözü, kulağı, efendim başı, çeşitli azası var. Bunlara cevarih deniliyor. Aza ve cevarih insanın vücudunun parçaları. Efendim batı dilinde de organ filan diyorlar, dilimize girmiş, ben kullanmak istemiyorum. Efendim insanın aza ve cevarihi içinde dilden, lisandan daha çok azaplandırılan hiçbir aza olmayacak ahirette. En çok azaplandırılacak uzvu insanın efendim vücudunun parçası dili olacak. Ve hatta böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve hatta dil, lisan şu ağzımızdaki efendim et parçası diyecek ki ya Rabbi yekulul lisanı ya Rabbi azzebteni bi azabin la yuazzebu bihil ceset. Ya Rabbi beni çok azaplandırdın. Vücudun öteki uzuvlarında hiçbirisine yapmadığın azabı bana yaptın. En çok beni azaplandırdın ya Rabbi diyecek dil azabı görünce. Böyle sebebini anlamak maksadıyla böyle diyecek. Efendim Allah-u Teala Hazretleri buyuracak ki diyor Peygamber Efendimiz. Kale buyuracak ki Allah-u Teala Hazretleri. Haracet minke kelimetün. Sen dilsin ya, konuşma azasısın ya, seninle konuşuyor ya insanlar. Senden öyle bir söz çıktı ki belagatil maşrika vel mağrib. Bu söz doğuya batıya yayıldı. Efendim insanlar bu sözü duydular. Fesufike biheddima. Senin bu sözün fitnelere sebep oldu. Bu yüzden kanlar döküldü. Canlar gitti. Efendim çok büyük hasar ve ziyan meydana geldi. Efendim ve izzetime andolsun ki yani kendi izzetim ve celalime buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Andolsun ki la le uazibuke azaben seni azaplandıracağım. La uazibuhu şey'en minel cevarih. Azalardan hiçbirisini azaplandırmadığım bir azapla seni azaplandıracağım veya azaplandırdım efendim diye buyuracak. Allahu Teala Hazretleri. Şimdi aziz ve sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz insanın sorumluluğu var. İnsanın sorumluluğu birçok konularda ortaya çıkıyor. Efendim, konuşmasının da sorumluluğu var. İnsanın konuşmasıyla bir anlaşma yapar, söz verir mesela. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, söz vaat, el va'du keddeyni, borç gibidir. Söz verdi mi, Müslümanın sözünde durması lazım. Müslümanın sadık, yani doğru sözlü olması lazım. Sadık insanlarla beraber olması lazım. Ayet-i kerimenin emri. Ve kûnü ya eyyühellezîne âmenû ittekûllâha, ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve kûnü mâ's-sâdıkîn, doğru sözlü kullarla beraber olun buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Kim bu sadıklar, doğru sözlüler? Tevbe suresinde hani üç kişiye ve aleselâsetillezîne hullifû, savaştan geri kalmış üç sahabiye Allah tevbe nasip etmiş, tevbelerini kabul etmiş ama neden? Ötekileri affetmemiş de bunları affetmiş. Çünkü bunlar hatalarını itiraf etmiştiler ve doğru konuşmuşlar. Dosdoğru söylemişler, mazeret uydurmamışlar, yalan uydurmamışlar. Doğru konuştukları için Allah onları affettiğini Tevbe suresinde bildiriyor. Efendim, ve onların affedildiğini bildiren ayet-i kerimeden sonra da bu ayet-i kerimeyi sevk ediyor. Ey iman edenler, takvaya sarılın, müttaki kul olun. Efendim, doğru sözlü, doğru özlü, Allah'tan korkan, efendim cehennemden sakınan, Allah'ın azabına uğramaktan efendim çekinen dikkatli Müslüman olun ve sadık insanlarla beraber olun. Sadık insanlar, doğru sözlü insanlar kimlerse onları bakın, inceleyin. Doğruların yanında olun, yalancının yanında olmayın. Kalktığı zaman yalan söyleyen, oturduğu zaman yalan söyleyen, 3 ay önce söylediğini çiğneyen, efendim halkı kandıran veyahut çevresini kandıran, ahdine riayet etmeyen, efendim yalancı şahitlik yapan efendim insanlar var. Çevrede görüyorsun, onlardan hayır gelmez. Doğru sözlü, doğru insanlarla beraber olmayı Allahu Teala Hazretleri ayette emrediyor. Şimdi Müslümanlar yanılıyorlar. Sanıyorlar ki Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır. Bunlar ana vazifeler ama efendim Müslümanın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hepsindeki ahkama uyması gerekiyor. Hepsi vazifesi. Allah Teala Hazretleri ey iman edenler buyurmuş. Takva ehli olun ve benim sadık kullarımın yanında yer alın. Onlarla beraber olun, sadık kullarımdan olun. Doğru sözlü kullarımdan olun buyurmuş. Yani sadık, ilk önce dildeki sadıklık, yani doğru söz söylemek. Ondan sonra da işlerindeki sadıklık, ahdine, sözüne durması dolayısıyla, bağlı olması dolayısıyla vefalı ve sadık olması. Artık derece derece, merdiven merdiven ileriye doğru gider. Ama efendim, bazı insanlar maalesef bu sorumluluklarını düşünmüyorlar. İşleri güçleri yalan. Hayatları palavra. Yani her şeyleri palavra. Millet albenilerine aldanıyor, yalanlarına aldanıyor, vaatlerine aldanıyor, kanıyor. Nasıl olacak? Müslüman ferasetiyle, efendim, iman sezgisiyle doğru sözlüğü anlayacak. Efendim, Allah'ın doğru kullarının yanında olacak. Çünkü yalancılığın efendim veyahut fitneye, fesada sebep olan sözleri söylemenin efendim çok büyük vebali var. Bak, bir söz çıkıyor bir insanın ağzından, bazen iki ülke savaşa girebiliyor. Yunus Emre'nin bir şiiri her zaman severek okurum. Yeri geldiği zaman da konuşmalarımda söylerim. Efendim, söz üzerine bir şiiri var. Çocuklarımıza ezberletmeliyiz. Ve ondan sonra da nasihat etmeliyiz çocuklarımıza. Bak, bu şiiri, bu ilahiyi ezberledin yavrum. İşte bak burada ne söylüyor? Doğru sözlü olmayı söylüyor. Sözün önemi çok büyüktür. Aman ağzından çıkan sözü kulağın duysun. Doğru sözlü bir insan ol demeliyiz. Ne diyor Yunus Emre? Söz ola kese savaşı. Söz ola bitire başı. Veyahut bunun bir başka rivayette var. Söz ola kestire başı diyorlar bazen. Açıklayacağım. Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Bak, söz ne kadar önemli. Söz ola kese savaşı. Savaşı keser. Bir söz söylenir, tamam denir. efendim güzel bir söz söylenir, tamam efendim şu şöyledir bilmem ne, veyahut araya birisi girer, güzel sözler söyler, efendim savaş kesilir. Bakın şimdi mesela ben düşünüyorum uluslararası alanda, efendim şey, tabi zor, uluslararası alanda iş görmek çok zor, biraz da güce dayanıyor. Şimdi Amerika kalkıyor, ara buluculukla soyunuyor. Kıbrıs'ta ara bulucu olacak. Efendim Yunanistan'la Türkiye arasında ara bulucu olacak. Efendim Sırplarla efendim Arnavutlar arasında ara bulucu olacak. Her konuda efendim ihtilafları çözeceğim diye Afganistan'a gittiler mesela. Amerika'nın yetkilileri Afganlı yöneticilerle konuştular. Ara buluculuk yaptılar. Taliban ile ötekiler çarpışmasın filan diye. Şimdi bu kime yakışır? Bize yakışır. Bizim devletimize yakışır. Çünkü biz efendim dünyanın en mert, en doğru, en dürüst, efendim tarihte bunu ispat etmiş milletiyiz. Büyük milletiyiz, dürüst milletiyiz, Allah'tan korkan milletiz. Biz bu işi de siyaset için yapmayız, Allah için yaparız. İnsanlığın selameti için yaparız. Efendim ulusal menfaat için de yapmayız. Allah rızası için yaparız. Hakkı söyleriz. Onun için Afganlıları barıştırmak bize düşmeliydi. Efendim Arnavutları korumak bize düşmeliydi. Ben Arnavut kökenli vatandaşlarıma rica ediyorum, uyarıyorum. Duyduğuma göre mesela Kenan Evren de babası dedesi o taraftan gelmiş. Efendim Arnavutlukla ilgilenmemiz lazım. Arnavut kardeşlerimizin kendi ırktaşlarıyla ülke Arnavutluk ülkesiyle ilgilenmesi lazım. Orayı Yunanistan'ın karıştırmasına fırsat vermemek lazım. Sırpların onları mağdur etmesine fırsat vermemek lazım. Desteklemek lazım, yardım etmek lazım. Siyaset alanında efendim yanlarında olmak lazım. Efendim haksızlığına karşı çıkmak lazım. Ona yapılan haksızlık bana yapılır demek lazım. Yani bu bize yakışır. Efendim bir sözden, bir şeyden efendim bazen bir büyük fitne çıkıyor. Efendim uluslar efendim birbirleriyle savaşıyorlar. Bazen kişiler bir sözden dolayı, söz çok önemli. Onun için Allah-u Teala Hazretleri kötü söz söyleyen, fitneye, fesada, haksızlığa, karışıklığa, zulme sebep olan dilleri çok fena azaplandıracak ahirette. En kötü şekilde azaplandıracak. Vücudun öbür taraflarından daha fazla azaplandıracak çünkü sebep oldu. Efendim, onun için tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini ve güzel ahlakı öğretmek için en küçük teferruatına kadar her şeyi tavsiye buyurmuştur. Bir de insanların anlayacağı şekilde gerçekleri izah etmiştir. İslam dini doğruluğu emrediyor. Doğru sözlü olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Eşkıya kervanın yolunu kesmiş, herkesin parasını soymuş, almış, soygunculuk yapıyor. Yol kesici, şaki. Efendim, küçük çocuğun yanına gelmişler. Küçük çocuk da annesi bunu efendim şey yapmış, giydirmiş, kuşatmış, büyük şehire tahsil etsin, efendim alim olsun, büyük insan olsun diye göndermiş bu zat-ı muhteremi, büyüklerimizden birisi. Efendim, aman evladım hiç yalan söyleme diye de tembihlemiş mübarek annesi, göndermiş, kervana katmış, tanıdıklara emanet etmiş, Allah'a havale etmiş. Eşkıyalar kervanı kesmişler. Şimdi soruyorlar, senin neyin var küçük? Diyor ki, hırkamın kumaşları arasına annem çok büyük bir ihtiyaç olduğu zaman kullanayım diye altın liralar dikmişti. Onlar var. Gülüyorlar eşkıyalar. Birbirlerine bakıyorlar. Allah Allah bu ne biçim şey. Gel bakayım. Çıkar şu hırkanı. Hakikaten bakıyorlar. Onların düz aramayla göremeyecekleri yerde altınlar, altın liralar dikilmiş hırkanın içine. Yani ihtiyaç anında çocuk tahsile gittiği için lazım olursa kullansın diye anası düşürmesin diye oraya dikmiş. Şaşırıyorlar. Doğru söyledi çocuk. Altınlar gidecek. Eşkıyalar alıp gidecekler. Kervanın yolunu kestiler. Diyorlar ki niye böyle söyledin? Yani biz gidecektik. Sen yok deseydin ceplerine bakacaktık. Bir şey göremeyecektik. Gidecektik. Sen niye böyle söyledin? Annem bana tembihledi. Evladım ne olursa olsun doğruluktan ayrılma. Doğru söylemekten vazgeçme. Daima doğruyu söyle dedi. Ben de ona söz verdim. Ondan diyor. Eşkıyaların reisi bundan çok duygulanıyor. Bu küçük çocuğun sadakatinden, dürüstlüğünden, temiz ahlakından etkileniyor ve tevbekar oluyor. Herkesin parasını da geriye veriyor, tevbe ediyor, iyi insan oluyor. Yani iyi hareketler insanların iyi olmasına da sebep olur. Onun için Müslümanların dost doğru olması lazım. Eğriliğe taviz vermemesi lazım. Eğriliğe kaymaması lazım. Yalancıya destek olmaması lazım. Büyük vebali vardır. Hakkı söylemesi lazım. Hakkı söyleyenin yanında olması lazım. Efendim işte ben maslahat icabı kıvırttım, yalan söyledim. Karşı tarafı atlattım, aldattım. İslam'da böyle bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ı yayma ve hayatında İslam'ın mücadelesinde düşmanlarıyla yaptığı şeylerde efendim davranışlarına bakarsak anlaşmalarda daima anlaşmalara riayet etmiştir ve daima doğruyu söylemiştir. Güç mevkide olduğu zaman bile. Onun için İslam'da takiyye, rol icabı, efendim vaziyet icabı şöyle demek, böyle demek yoktur. Efendim bilmem kıyafeti vesaireyi şöyle yapmak, böyle yapmak yoktur. Dost doğru konuşmak vardır. Herkes doğruyu bilsin. Çünkü bu adam Müslüman diye bakıyor, adam da kıvırttırıyor, kaytarıyor, çeviriyor, eviriyor. Efendim kendi kendine hesap yapıyor, kendi kendine fetva veriyor. Ben bu yalanı söylersem Allah affeder. Sen nereden biliyorsun Allah'ın affedeceğini? Allah yalancıları sevmez. Dost doğru söyleyeceksin. Aleyke bir sıdkı ve inkateleke sıdkı buyurmuş büyüklerimiz. Doğruluk seni öldürse bile doğruluktan ayrılmayacaksın. Hakkı söyleyeceksin. Zalim sultanın karşısında sen haksızsın, zalimsin, böyle yapma diyecek. Nasihat edecek. Böyle yapan insanlar olmazsa toplumlar ne olur? Mahvolur. Dürüst insanlar toplumları ayakta tutuyor. Hatta şu kainatın kıyamet kopmayıp da felakete uğramayıp da devam etmesi dürüst insanların sayesindedir. Çünkü Allah onların hürmetine iyi insanların, efendim ibadet eden abidlerin, masum sabilerin, çocukların hürmetine felaket yağdırmıyor bir topluma. Ama kızdığı zaman yağdırıyor. Ad kavmini, Semud kavmini, Nuh kavmini, Firavun'un kavmini helak ettiği gibi gazap ettiği zaman da efendim cezalandırabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La ilahe illallah diyen insanlar mevcut oldukça kıyamet kopmayacak. Demek ki La ilahe illallah diyen garibanlar, dervişanlar, efendim ehli zikir, abidler, zahitler şu kainatın diyelim ki direğidir. Kainat bunların yüzü suyu hürmetine duruyor. Bunlar olmasa direk kırıldı mı çatı çöker, kainat çökecek. Gökyüzü yere efendim çökecek, yeryüzü perişan olacak, dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, kıyamet kopacak kötü insanların üzerine. İyi insanların olmasını arttırmak lazım. Kainatın teminatı iyi insanlardır. Felaketlerin gelmemesinin sebebi iyi insanlardır, masum insanlardır, ibadet eden insanlardır, Kur'an ehlidir, Kur'an okuyandır, namaz kılandır, tenhalarda, gecelerde gösterişten uzak, seccadesinde Allahu Ekber deyip boynunu büküp, inci gibi yaşlar döküp aman ya Rabbi diye yalvaranlar hürmetine. Bağrı başı hakkı için aşıkların, gözü yaşı hakkı için sadıkların, öyle duruyor bu kainatın teminatı mümin insanlardır. Mümin insanlar yeryüzünden kaldırılırsa ne olur? Kıyamet kopar. Mümin insanlarla savaşanlar ne yapıyorlar? Kainatın binasının altına oyuyorlar, temeline oyuyorlar. Kainatın duvarlarını çatlatacaklar, üstlerine yıkılacak demektir. Onun için Kur'an'la, Allah'la Celle Celaluhu, Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem, dinle, imanla çarpışmak, onlara karşı çıkmak, onları engellemeye çalışmak, herhangi bir vesileyle, herhangi bir mantıkla, herhangi bir sakat düşünceyle, efendim, herhangi bir efendim acayip efendim felsefeyle doğru değildir. Neden? Bütün insanlığa kötülüktür. Belki bilmiyoruz, zelzeleler, seller, felaketler belki ondan geliyordur. Onun için herkesin felaketten kurtulmak istiyorsa, Allah'ın rahmetine ermek istiyorsa insanlar, herkes efendim lütuflara mazhar olmak istiyorsa Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi iman edip Allah'ın nimetleriyle mütenaim olmaları lazım. İman edenlere Allah Yunus Aleyhisselam'ın kavmini misal veriyor ve metta'nahum ilahin buyuruyor. İnandıkları için, Yunus Aleyhisselam'a bağlandıkları için. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, özü sözü Müslümanlar olalım, doğru Müslümanlar olalım, doğruların yanında yer alalım, doğruyu, hakkı destekleyelim. Batılın karşısında olmak da bir vazifedir. Emri maruf, nehi münker, müminlerin farzdır, boyunlarına borçtur. Efendim her Müslüman emri maruf, nehi münker yapacak. Doğruyu tutacak, doğrudan yana olacak. Zülme al hakkı haysı zal. Kaç defa bu hadisi şerifi okudum, dergide de yazdım. Hak neredeyse hakla beraber ol. Hak nerede duruyor? Şu tarafta, hemen oraya geç. Hak şimdi bu tarafa geldi, hemen onun yanına gel. Hak nereye giderse haktan yana ol diyor Allah. Yani haktan yana olmak o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Haktan yana olmak, hakkı söylemek, hakkı işlemek, hakkı desteklemek, kendinin aleyhine bile olsa haktan yana ol. Akrabanın, ana babanın aleyhinde bile olsa haktan yana ol diye Allah Teala Hazretleri emrediyor. Şimdi biz kendimize, ana babamıza bir zarar gelmesin diye bütün İslami emirleri tepe taklak edersek, Allah'ın yasak kıldıkları şeyi yaparsak, yasak kıldığı şeyleri yapmaya fetva verirsek, yapın canım ne yapalım, tehlike var. Böyle şey olur mu? Olmaz. Allah'ın haram kıldığını kimse kalkıp da helalleştiremez. Bunu yapın diyemez. Allah'ın helal kıldığını da kimse engelleyemez. Yapmayın bunu demeye hakkı yok. Allah'la savaşan sonunda Nemrut gibi olur. Sonunda Firavun gibi olur. Firavun en son anda La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail ve ene minel müslümin dedi ama fayda etmedi. Cehenneme gireceğini Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimede bildiriyor. Son nefeste fayda etmez iman. Hayattayken, aklı başındayken, gücü kuvveti yerindeyken, izzeti, ikramı, itibarı, iktidarı varken doğru olacak insan. O geçtikten sonra doğruluğun faydası yok. Doğru sözlü olacağız. Doğruluktan ayrılmayacağız muhterem kardeşlerim. Yalancıların yanında yer almayacağız. Doğruların yanında yer alacağız. Haksızlığın yanında yer almayacağız. Hakkın yanında yer alacağız. Hakkı destekleyeceğiz. Hak için çalışacağız. Efendim, fazilet mücadelesi bu. Ne güzel Kennedy, efendim, öldürülen şu Amerikan reisi cumhuru bir kitap yazdı. Türkiye'ye de çevrildi. Fazilet Mücadelesi diye isimli. Bu siyaset hayatındaki çıkışlarını anlatıyor. Efendim, çok yalnız kalınan zamanlarda kimsenin siyasi hesap yapıp da söylemeye cesaret edemediği zamanlarda doğruyu dost doğru, dobra dobra söylemeyi ana fikir olarak onu işliyor. Fazilet Mücadelesi kitabı bu. Yani tek başına kalsa bile insanın haktan yana, hayırdan yana, iyilikten yana olması lazım gelir diye Kennedy söylüyor. Ve Amerika'dakiler uyguluyor. Efendim, Türkiye'dekiler uygulaması olur mu? Amerika'da din hürriyeti var. Herkes başını örtebilir. Masasının üstüne dini kitabını koyabilir. Dinini başkasına anlatabilir. Onu kendi dinine çekmeye çalışabilir. Herkes inancında hürdür. Yapabilir diye şey yaparken Türkiye'de başörtüsünün aleyhinde çalışmak akıl mantık alacak çağ içi bir iş değildir. Çağ dışıdır ve çağın çok gerisindedir. Belki ilk çağlardır. Belki insanların tarihinin başladığı devreden önceki devredir. Orman kanunudur çünkü. İnsanlık kanununda, insan haklarında böyle şey olmaz. Onun için herkes bu hadis-i şerifi iyi düşünmeli. Diline sahip olmalı, dilini tutmalı. Haksız sözü efendim yutmalı. Hakkı söylemeli, hakkı tutmalı. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bir hadis-i şerif bu sohbetimizde. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu açılan sayfada yine buyuruyor ki, yine Enes radıyallahu anh'ten, leyse imanu men re'ani bi acep, velakinnel acebe küllel acep, li kavmin re'ev evraken fiha sevatun te'amenu bihi evvelihi ve ahirihi. Şimdi bu hadis-i şerif ne kadar tatlı. Bunda sizler için gizli bir iltifat saklı bulunuyor muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin mübarek Resulü Habibullah, Ahirzaman Peygamberi, Hak Peygamber, Allah'ın efendim en üstün kıldığı Seyyidi, Veledi, Beni Adem, Ademoğlunun en üstün kişisi, şahsiyeti olan Muhammed-i Mustafa, aşıkların göz bebeği, baş tacı, müttakilerin önderi, serveri, rehberimiz Muhammed-i Mustafa buyuruyor ki, leyse imanü men re'ani bi acep. Beni gören insanın Müslüman olması şaşılacak bir şey değildir. Ashabım elbette Müslüman olacak. Çünkü benim nuraniyetimi, cemalimi, efendim kemalimi gören bir insan zaten hayran oluyor, aşık oluyor. Kendini kaybediyor. Resulullah'ın aşıkı sadık, fedakarı oluyor. Yani beni gören bir insanın mümin olması, benden Kur'an ayetlerini dinleyen bir insanın mümin olması, efendim benim nasihatlerimi duyan bir insanın hizaya gelmesi şaşılacak bir şey değil diyor Peygamber Efendimiz. Beni gören insanın imanı şaşılacak bir şey değildir. Ama asıl şaşılacak, velakinnel acebe küllel acep, şaşılacak şey, tamamıyla şaşılacak şey, en çok şaşılacak şey nedir? Li kavmin, şu kimsenin haline şaşılır, odur ki şaşılacak. Re'ev evrakan, bir takım yapraklar görmüşler, kağıtlar görmüşler. Fiha sevadun, üstünde yazılar var. Fe'amenu bihi, ve bu yazılara inanmışlar. Ne demek istiyor Efendimiz? Kur'an-ı Kerim demek istiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğunu görmüşler, din ilimlerinin yazılı olduğunu görmüşler, bazı kitaplarda okumuşlar, efendim Arapça öğrenmişler, efendim okumuşlar, işte dinimiz şuymuş, efendim iman buymuş diye inanmışlar Kur'an-ı Kerim'e, efendim فَاَمَنُوا بِهِ اَوَّلِهِ وَاَخِرِهِ, yani başından sonuna, evveline, sonrasına inanmışlar. İşte bunların imanla şaşılır diyor. Evet muhterem kardeşlerim, şaşılır. Şaşılmak bir de hayran olmak manasına gelir. Hayran da olunur. Yani biz ahir zamanda yaşamış, yaşamakta olan insanlar, 1400 yıl önceki yaşamış olan server-i kainat, efendim şefi'ul usat fi yevmi arasat, Muhammed-i Mustafa aleyhi efdadüs salavat ve teslimat, ona inanmışız. Kur'an-ı Kerim'e inanmışız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlayan, Kulevzü bir Rabbin Nas ile biten, efendim 114 surelik, 6242 ayetlik Allah'ın bu vahiylerini baş tacı etmişiz. Bunu öğreneceğiz, öğreteceğiz. Efendim bunun içindeki bilgileri hayatımızda uygulayacağız, ahlakımızı bununla düzelteceğiz, haramlardan, günahlardan bununla vazgeçeceğiz. Efendim, bu çok güzel bir şey. Biz Resulullah'ı onun devrine yetişip de sahabesi olduk mu, gördük mü, görmedik. 1400 yıl sonra geldik ama müminiz. Dedelerimiz de öyleydi. Allah razı olsun. Allah için çalıştılar ve efendim canlarını verdiler, mallarını verdiler. Terki diyar ettiler. Horasan'da oturuyorken Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da oturuyorken Bosna'ya gittiler. Hudut kalelerine yerleştiler. Allah yolunda cihad ettiler. Allah onların makamlarını yükseltsin. Şefaatlerine bizi erdirsin. Şimdi burada New South Wales eyaletindeyiz. Sydney'in olduğu mıntıka Avustralya'da. Buranın meclisinde bir iki Ermeni milletvekili varmış efendim. Dilekçe vermişler. 1915 yılında soykırımı yaptılar Ermenilere bu efendim Anadolu'da Müslümanlar diye, bir anıt dikilsin, bir efendim mecliste bunun için bir efendim bir şey konulsun, plakat konulsun, neyse karar vermişler. Şimdi bunun hiç aslı esası yok. Yani aslı esası varsa bile efendim gerçeği şöyle şey yapmak lazım. Efendim bizim dedelerimiz 1071'de Malazgirt'te efendim Romanes, Diyojenes'le savaştıktan sonra Anadolu'yu fethettiler ama her zaman faziletli davrandılar. Zayıfın yanında yer aldılar. Herkes sevdi, kucak açtı. Buyurun gelin dedi. Hatta İstanbul'un efendim fethinden önce İstanbul'un içinde yaşayan papazlar dediler ki İstanbul'da Türk sarığı görmeyi tercih ederiz. Kardinal külahı görmektense dediler. Çünkü Latinler Haçlı Seferi tertipleyip İstanbul'a gelip efendim Kudüs'e doğru gittikleri zaman katliamlar yaptılar. Tuna vadilerinde Yahudileri öldürdüler. Şehirlerde cayır cayır yaktılar. Antakya'da efendim zulüm yaptılar. Çolukları çocukları öldürdüler. Efendim Kudüs'te katliam yaptılar. Efendim o zaman Bizans henüz fethedilmemişti Türkler tarafından. Bizans'ı da soyup sobana çevirdiler. Efendim bir müddet oraya da hakim oldular, sömürdüler, sonra gittiler. Yani ahali diyor ki Türk sarığı görmeyi tercih ederiz, kardinal külahı görmektense diyorlar. Şimdi zulmü onlar yaptılar. Antakya katliamı çok meşhur. Hatta Haçlı komutanlarının çocukları öldürüp kızarttıkları, pişirip yediklerini kendi yanlarındaki papazlar hatıra defterlerine yazmışlar. Bunlar biliniyor. Yani masum çocukların etini çok da tatlı oluyor insan eti, Müslüman eti diyerek efendim yediklerini kendi papazları yazıyor. Yani Türkler yazsa acaba yanlış mı denilir? Ben Almanya'da arkadaşlardan duydum. Efendim bir Alman diyor ki ben Müslüman öldürmeyi çok severim. Tüfeğimle, şu tüfeğimle kaç tane Müslümanı öldürdüm. Efendim iftihar ediyor. Yani biz mazlum milletiz. Bizim dedelerimiz eğer azınlıkları bunların zihniyetine sahip olsaydık da, bu kadar hunhar, gaddar olsaydık da, öldürseydik, 7 asır, 8 asır bizim maiyetimizde yaşayan azınlıklardan kimse kalmazdı. Baskı yapsaydık da kalmazdı. Herkes kızını Türkiye verecek, Türk'le evlendirecek. Efendim, yok filan deseydik, din hürriyeti de sağlamasaydık ne Ermeni kalırdı, ne Rum kalırdı, ne Sırp kalırdı, ne Bulgar kalırdı. Biz bunların hepsine din hürriyeti verdik. Vicdan hürriyeti verdik. Efendim, çalışma hürriyeti verdik. Çalıştılar. Kayseri'nin eşrafı bilirler. Ankaralılar bilirler. En zengin mahallelerdeki en büyük konaklar Ermenilerindi. Vezirlik verdik. Marco Paşa'yı efendim vekil yaptık. Yani bakan yaptık. Hariciye'de görevlendirdik. 7 asır bizim aramızda yaşadılar. Demek ki biz kan dökücü değiliz. Demek ki soykırımı yapmıyoruz. Ama eğer onlar Yunanlı İzmir'e asker çıkarttığı zaman fırsat bu fırsattır diye efendim Maraş'ta katliam yapmışsa, Antep'te katliam yapmışsa, Erzurum'da yapmışsa, çünkü toplu mezarları açılıyor. Efendim o Ermeni mezarlığının resimleri var, şeyleri var. Ruslara önderlik edip de Rusların istilasında kılavuzluk yapmışlarsa elbette efendim o zaman kendileri işi başlatmış oluyorlar. Mazlum olan biziz. Usta zalim olan kendileri ustalık yapıyorlar. Gerçekleri çarpıtıyorlar. Usta hırsız ev sahibini bastırıyor. Onun için bunu da tekrar vaazımıza bağlamak gerekirse sevgili kardeşlerim, efendim bunları da söylememiz lazım. Hatta ben kardeşlerimden rica edeceğim. Efendim bu Ermeni mezalimine ait kitapların efendim hiç olmazsa birer tanesini acele bizim buraya göndersinler de buradaki ilgililere verelim. Her çeşit neşriyatı kütüphanelerden araştırsınlar, fotokopisini veya kendisini, gerçeklerin ortaya çıkmasına çalışalım. Efendim Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu ikinci hadisi şerifte? Resulullah'ı görmeden ona iman etmek, efendim o imanı da cihane yaymak için efendice böyle bir ikna yoluyla İslam'ı yayma çalışması yapmak çok güzel bir şeydi. Allah razı olsun ecdadımızdan. Mesela Allah rahmet eylesin, nuru içinde yatsın, Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendimiz derdi ki ben Arnavut'um. Allah razı olsun Osmanlılardan. Osmanlılar Arnavutluğa geldiler. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet zamanında oralara gidildi. Efendim İslam'ı tanıttılar, Müslüman olduk. Osmanlılar gelmeseydi belki biz batıl inançta yaşayıp efendim batıl bir yolun yolcusu olduğumuz için ebedi cehennemlik olarak ölüp gidecektik. Allah razı olsun diyordu. Arnavut olduğunu söylüyordu. Mehmet Akif söylüyor, babası İpekli. Efendim yani Arnavutluk'ta bir İpek diye şey var. Oralı, annesi Buharalı. Yani ben ki Arnavut'um diyor. Yani babası tarafını şey yapıyor, söylüyor. Anne tarafından Buharalı ama ben ki Arnavut'um diyor. Yani biz tatlılıkla şey yapmışız. Efendim Macarlar kendileri Müslüman olmuş olanlar. Efendim Ermenilerden, Yahudilerden kendiliğinden Müslüman olanlar var. Efendim Yahudi olup da Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduktan sonra güzel şiirler yazanları ben efendim dini edebiyat tarihimizden biliyorum. Allah razı olsun güzellikle İslam'ı şey yaptılar. Ve Yavuz Selim zorla bunları Müslüman yapmak isteyince ahaliyi Şeyh İslam karşı çıktı. Olmaz dedi. Gerçek bellidir. Doğru yol, eğri yol bellidir. Zorlamayla olmaz. İsteyen isteğiyle Müslüman olsun dedi. Şeyhülislam karşı çıktı. Bunun abidesini dikmek lazım. Yani biz eğer bugün bir elçilerimiz Ermenilerin hücumuna uğrayıp öldürülmüşse, padişahımıza Osmanlı zamanında suikast yapılmışsa, şehirlerde efendim komiteler efendim Müslümanları öldürmüşse bunlardan mazlum olan biziz. Efendim biz hiçbir şey efendim yapmadığımız halde efendim ne yapıyorlar? Ermeni mezalimi anıtı dikiyorlar. Kendilerinin zulümlerinin anıtını diksinler. Ruslarla bir olup kestikleri Müslümanları düşünsünler, utansınlar, yerin dibine geçsinler. Yunanlılar süngülerin ucuna bebekleri, hamile kadınları öldürüp karnından bebeği süngünün ucuyla çıkartıp kaldırıp gösterdiler Batı Anadolu'da. Biz bunları bahis konusu etmiyoruz. Her kasabaya bir anıt koymamız lazım. Ve süngünün ucunda bir bebek heykeli dikmemiz lazım ki onların ne kadar zalim olduğu anlaşılsın. Efendim biz İslam'ı güzel algıladık. Allah'ın rızasını düşündük. Kimseye zulmetmedik elhamdülillah. Ecdadımıza dualar ediyoruz. Ruhları şad olsun. Çok temiz insanlardı. Buradaki bir İngiliz savaşçı Gelibolu'ya gitmiş olan demiş ki, burada sormuşlar televizyonda, anlatın savaşı filan. Demiş ki, çok yanlış bir iş yaptık. Dünyanın en asil milletine en asil askerine karşı çarpıştık, haksızlık, efendim biz onlara kötülük yaptık, onlar bize iyilik yaptı demişler. 250 bin veya 500 bin kişi kadar Gelibolu'da şehit edildiğimizi biliyor musunuz? Bilmem sevgili kardeşlerim. Onun için ne yapmamız lazım? Mümin olmamız lazım. Biz bu imanın ücretimizi canlarımızla ödedik. Efendim dedelerimizin bize bıraktığı efendim şehadet bayrağını, İslam'a hizmet efendim sancağını yine elimizde tutmamız, çalışmamız lazım. Güzel güzel insanları hak yola çağırmamız lazım. Üçüncü hadis-i şerifi okuyarak sohbetimi kesmek istiyorum. Üç olsun diye istediğimden rakamı. Efendim leyse ehadün efdalu in efdala indallahi azze ve celle min müminin yuammeru fil islam li tekbirihi ve tahmidihi ve tesbihi. Kısa bir hadis-i şerif seçtim sayfadan. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis alimi rivayet etmiş. Talha hazretlerinden radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah indinde aziz ve celil olan, izzet ve celal sahibi olan Allah'ın indinde efendim uzun ömürlü Müslümandan daha faziletli kimse yoktur. Uzun ömürlü Müslüman. 80'i geçmiş, 90'ı geçmiş, saçı sakalı ağarmış, eli öpülüp ayağı öpülecek, baş tacı edilecek insan bu. Neden? En faziletli insan odur da ondan. Leyse ahadun efdala indallah min azze ve celle min müminin yuammeru fil islam. İslam'da ömür geçirmiş, uzun ömürlü, ihtiyar insan. En faziletli insan budur. Neden söylüyor? Li tekbirihi ve tahmidihi ve tesbihihi ve tehlilihi. Bu adam bu ömrü boşuna geçirmedi ki, ibadetle geçirdi. Allahu Ekber dedi, elhamdülillah dedi, Sübhanallah dedi, La ilahe illallah dedi. Bunların içinde söylendiği namaz ibadetini yaptı. Efendim hac ibadetini yaptı. Bütün vazifelerini yaptı. İşte bu güzel sözlerden, bu güzel ibadetlerden dolayı Allah indinde ondan daha kıymetlisi yoktur. Muhterem kardeşlerim, birileri size rütbe verse, efendim rütbe verse, nişan verse, madalya verse, yükseltse, yani dünyada şöhret kazansanız, çok yüksek efendim bir makamınız olsa, ne olabilir yani olsa olsa? Makam Allah'ın indinde makamdır. Yani Allah seviyorsa, yükseltmişse bir insanın kıymeti vardır. Er yarın hak divanında belli olur. Yani asıl er kişi, yüksek kişi Cenab-ı Hakk'ın divanında Allah'ın sevgili kulu olarak, imtihanı başarmış olarak, amel terazisinin sevapları çok olarak cenneti kazanmış olan kimsedir. O zaman belli olacak. Yoksa bu dünyada bazen sporcu milyarlar alıyor, bazen artist efendim bilmem menekşe gözlü falanca artist efendim şu kadar milyon insanın hayranlığını topluyor ama o dünya hayranlığının, dünya mertebelerinin, dünya makamlarının, paraların, pulların kıymeti yok. Ahirette hiç kıymeti yok. Bu dünya hayatında da bunun kıymeti insanın ömrü kadar, işte 70 yıl, 80 yıl yaşıyor. Ne padişahlar kalıyor, ne pehlivanlar kalıyor, ne peygamberler kalmış. Hepsi efendim dünyasını değiştirmişler. Allah bizi İslam dini üzere, ibadet üzere, taat üzere, sağlam itikat üzere, salih amel işleyerek, Allah'ın sevdiği hayırları, hasenatı yaparak İslam'a bağlı, İhlaslı, kuvvetli, dedelerimiz gibi alnı açık, pırıl pırıl, nurlu Müslümanlar olarak uzun uzun ömürlerle yaşamaya muvaffak eylesin, muammer eylesin uzun ömürlerle. Bu uzun ömürlerimizi amali saliha işlemekle müzeyyen eylesin, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Sonunda efendim ahirete sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Allah her türlü afet ve felaketlerden korusun. En büyük afet ve felaket dinsizliktir. En büyük bahtsızlık, imansızlık ve kafirlik ve müşrikliktir. En kötü durum İslam düşmanı olmaktır. Allah öylelerin şerrinden cümlemizi korusun. Evlatlarımızı öyle etmesin, bizleri öyle etmesin. Mümini kamiller eylesin. İslam'a en güzel tarzda hizmet edenlerden eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Efendim, Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Amin. Ecmain. ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.